بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم صحیح مسلم شریف کی ایک روایت جس کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے سارے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اعمال کے کرنے کا ایک موقع رکھا ہے اس کے لیے ہمیں زندگی عطا فرمائی, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پہ فرمایا ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر, اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ غرغرہ یعنی نزع کی کیفیت میں مبتلا نہ ہو جائے. اس سے پہلے پہلے جس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اس غرغرہ جو نزع موت کے وقت کی جو کیفیت ہے جس وقت روح کھینچنا شروع ہو جاتی, اس سے پہلے پہلے جس نے کلمہ پڑھ لیا, کوئی کافر تھا مسلمان ہو گیا, فرمایا کہ اس کے کلمہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے پہلے گناہوں کو معاف فرما دے. ان الاسلام یہدم ما کان قبل, اسلام اس سے پہلے ساری زندگی کی برائیوں کو صاف کر دے. تو ہمیں اللہ نے یہ جو جہان یہ زندگی یہ موقع عطا فرمایا, یہ دار العمل ہے, یہ دنیا دار العمل بنایا, اس کو اللہ نے اعمال کرنے کا موقع ہمیں نصیب فرمایا اس دنیا میں. لیکن موت کے وقت سارے اعمال ختم ہو جاتے, موت کے وقت سے پھر جزا کا سلسلہ شروع ہو جاتا, موت کے فرشتے آنے سے ہی جزا و سزا کا سلسلہ شروع ہو جاتا. اس وقت اللہ کے فرما بردار نافرمانی کرنے والے دونوں کے ساتھ اس کی روح کو کھینچنے کا معاملہ مختلف ہوتا, احادیث میں یہ بات تفصیل سے بتلائی. اسی لیے آپ نے فرمایا اختنم خمسن قبل خمسن, فرمایا کہ ان پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو, حیاتک قبل موت, موت سے پہلے پہلے زندگی کو غنیمت جانو, یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے. غنا کا قبل فقرک, فقیر ہونے سے پہلے پہلے مالداری کو غنیمت جان لو, اس کے ذریعے بڑے اونچے کام کیے جا سکتے, اللہ کو راضی کیا جا سکتا. صحت کا قبل سقمک, بیمار ہونے سے پہلے پہلے صحت کو غنیمت جان, صحت میں بہت کچھ کر سکتے ہیں, جب خدا نہ خواستہ ایسی بیماری آ گئی کہ پھر کچھ بھی نہ کر سکے, پھر حسرت کے علاوہ کچھ حاصل نہیں. فراغ کا قبل شغلک, فرمایا مصروف ہونے سے پہلے اپنی فرصت کے لمحات کو غنیمت جان. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان نعمتوں کی قدر دانی کی ترغیب, جب فرمایا آدمی مرتا ہے سارے اعمال ختم, الا من ثلاثہ, تین اعمال اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں, اس کے فوت ہو جانے کے بعد ان کا ثواب بعد میں بھی ملتا رہتا ہے. الا من صدقۃ جاریہ, پہلا وہ کام کسی آدمی نے ایسا کار خیر کیا, ایسا صدقہ کیا, جس صدقے کا فیض جاری ہو گیا, لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی اس سے مستفید ہو رہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں کے مستفید ہونے کا جو خلق خدا کو فائدہ ہو رہا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں. جیسے حدیث شریف میں فرمایا، بندہ جو فوت ہو جاتا ہے اس کی مثال آپ نے فرمایا اس شخص کی طرح ہو جاتی ہے جو سمندر میں ڈوب رہا ہوتا اور ڈوبنے والا سہارے کی تلاش میں ہوتا، تو یہاں سے جانے والا وہ اپنے بعد والوں کی طرف سے، ان کی طرف سے نیکیاں، ان کی طرف سے استغفار کا انتظار کرتا رہتا کہ بعد والے اپنے پہلے جانے والوں کے لیے دعائے مغفرت کریں. جب یہ دعائے مغفرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی برزخ کی زندگی میں سہارا عطا فرما دیتے، ان کو معاف فرما دیتے. کتنا فائدہ ہے جی، دوسرے کے استغفار سے، اولاد کے استغفار سے والدین کو فائدہ، مسلمان کے استغفار سے دوسرے مسلمان کو فائدہ پہنچ رہا ہے. یہ ساری کرم نوازیاں اور رحمتیں اللہ کی، ورنہ یہ تو جا چکا ہے انسان. فرمایا تین، ایک صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ کی مثال جیسے کسی نے مسجد بنا دی، جب تک مسجد قائم رہے گی، مسجد میں نمازیں پڑھی جائیں گی، مسجد میں اعمال ہوتے رہیں گے، جو ثواب کا مجموعہ ہے وہ مسجد بنانے والے کو بھی ملے، یا جس نے جتنا حصہ اس میں ڈال، یا کسی نے مدرسہ بنایا اس میں جتنا علم کا کام، جتنا قرآن پڑھا گیا، جتنی تفسیر پڑھی گئی، جتنی حدیث پڑھی گئی، جتنی فقہ پڑھی گئی، جتنے بھی اس خیر جاری ہوئی اس کا ثواب ملے. جیسا جیسا جس نے صدقہ جاریہ کیا. دوسری مثال آپ نے دی، او علم ينتفع به، یا وہ علم جس سے لوگ بعد میں مستفید ہوتے رہے. ایک آدمی نے اپنے علم کے ذریعے، علم کی اشاعت کے ذریعے بہت سارے شاگرد چھوڑے جو آگے علم دین کی نشر و اشاعت کرنے والے. کسی نے 100 شاگرد بنا لی، اس 100 شاگردوں نے جتنا دین پھیلایا، جتنی تعلیم دی، جتنی نیکیاں ہوئیں، وہ سارے اس استاد کو بھی ملیں جس کی محنت سے یہ سلسلہ چلا. او علم ینتب، اس کی ایک مثال یہ بھی جیسے کسی نے کتاب لکھا، اب جس نے تفسیر لکھی، جیسے ہم امام ابن کثیر کی تفسیر سے استفادہ کرتے، امام قرطبی کی تفسیر پڑھتے ہیں، امام رازی کی تفسیر پڑھتے ہیں، جن جن حضرات نے لکھی وہ جب تک لوگ اس سے قرآن سیکھتے رہیں گے، ان فوت ہو جانے والے ان بزرگوں، ان مصنفین مؤلفین کو بھی ثواب ملے. میرے سامنے مشکات شریف ہے، صدیوں سے یہ کتاب پوری دنیا میں درسوں کے اندر پڑھائی جاتی، مدارس میں ایسے دروس ہوتے، مسجدوں میں. اب جو کچھ ہمیں اس نشست کا، مجھے آپ کو ثواب ملے گا، وہ اس کتاب کے مؤلف امام تبریزی، ان کی روح کو بھی اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا. انہوں نے جو کار خیر کی جہاں جہاں اس کا درس ہوا. یہ ہے جی علم ينتفع به، یا کسی آدمی نے ایسا علم کا کام کیا کہ وہ اس سے انتفاع کیا جانے لگا. او ولد صالح يدعو له، یہ ایک بہت بڑی مثال آپ نے دی جس سے آج بڑی غفلت ہو رہی. کسی نے ایسی نیک اولاد چھوڑی اپنے مرنے کے بعد جو والدین کے جانے کے بعد ان کے لیے دعا کرتی. ہمارے لیے سب سے بڑی انویسٹ، سب سے بڑی تجارت جو ہم کر سکتے ہیں وہ اولاد کی تربیت کی صورت میں کر سکتے ہیں. اولاد جتنی زیادہ ان کو ہم ادب سکھائیں گے، ان کو دینداری، ان کو تقوی، ان کو ایمان کی حفاظت، ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا کر کے جائیں گے، تو یہ ہمارے جانے کے بعد بعد میں بھی کام آتے رہیں گے، اور یہ آگے اپنی نسلوں کو بھی وہی چیز منتقل کریں. جیسے اس والد، میں نے یہ کئی مرتبہ تفسیر کے درس میں بھی، خلاصہ تفسیر میں بھی، عشاء کے بعد تراویح میں نشاندہی کی، جب یہ واقعات آئے، حضرت یعقوب نے فوت ہوتے وقت اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا، ما تعبدون من بعد، میرے بیٹوں بتلاؤ میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو، کیونکہ مجھے اطمینان دلاؤ کہیں ایسا نہ ہو میرے جانے کے بعد شرک میں مبتلا ہو جائے. مجھے سب سے زیادہ فکر تمہارے دین کی ہے، تمہارے کہیں فتنوں میں مبتلا نہ ہو جائے. آج اولاد کی طرف سے غفلت ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین گفٹ اور عطیہ جو والد اپنی اولاد کو دے سکتا ہے وہ علم دین ہے، وہ ادب حسن، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تعلیم. سوچئے ذرا، اگر ہم نے اولاد کو نماز نہ سکھائی، اولاد کو قرآن نہ سکھایا، ان کو جنازہ پڑھنا بھی نہ سکھایا، ان کو پاکی ناپاکی کے مسائل بھی نہ سکھایا، تو وہ پھر جانے کے بعد وہ کیا کریں گے؟ وہ کیا دعا کریں گے؟ وہ کیسا جنازہ پڑھیں گے؟ ان کو تو کچھ بھی نہیں سکھا، جبکہ یہ ذمہ داریوں میں تھا۔ ہم ان کو اللہ کے احکام کی، ان کو حلال و حرام بتلاتے، ان کو پاکی ناپاکی کا پتہ ہوتا، ان کو ایمان کی قیمت کا پتہ ہوتا، یہ ساری چیزیں۔ باقی ذمہ داریاں جس میں ہم ان کو دنیا کا کیریئر بنانا چاہتے ہیں، یہ ہم اول درجے میں نبھاتے ہیں، جس میں آخرت کا، ہمیشہ کی زندگی کا کیریئر کا تعلق، اس سے غفلت ہو۔ چنانچہ آج بچہ اگر قرآن نہ پڑھے، قرآن پاک نہیں پڑھتا، ناگے پہ ناگے ہو رہے، قاری صاحب آ رہے نہیں آ رہے، کوئی فکر کی بات نہیں، قرآن پاک۔ لیکن اگر بچہ اسکول نہیں جاتا، ایک دن کا بھی ناگا ہو جائے، تو یہ کبھی بھی گوارا نہیں۔ نماز کے بارے میں کہتے ہیں جی ہم تو کہہ دیتے ہیں، کہنے سے ذمہ داری پوری نہیں ہوگی۔ بچے ہیں، جب یہ امتحان کے دن آتے ہیں، ان کا میٹرک کا امتحان ہے، او لیول کا امتحان ہے، اگر وہ ڈنڈی ماریں، ادھر ادھر اپنا وقت ضائع کریں، تو والدین کس طرح ان کو مجبور کر کے اسی چیز پہ لا کے کھڑا کرتے؟ کیا صرف کہہ دینے سے وہ فارغ ہو جاتے؟ نہیں، بلکہ ان کو اسی راستے پہ لاتے ہیں، جس طرح بھی لاتے ہیں، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے مستقبل کا تعلق اس کے ساتھ۔ اس سے کہیں زیادہ قیمت اس بات کی ہے کہ ہم ان کو اللہ اور اس کے رسول سے آگہی، ان کے ایمان کی حفاظت کا سامان ان کو تک۔ اس لیے آپ نے فرمایا او ولد صالح یدعو له، ایسی اولاد چھوڑ گئے جو بعد میں اپنے والدین کے لیے استغفار کر۔ اس لیے میں نے پہلے بھی یہ سنایا تھا، پھر یاد دہانی، یہ ہر وقت دل میں بٹھانے کی بات ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے، ہمارے شیخ، کہ اپنی اولاد کے لیے کروڑوں روپے حلال کا ترکے میں چھوڑ کر جانے سے بہتر ہے کہ ان کو دیندار بنا کے دیں۔ آپ نے ترکے میں بہت بڑا اکاؤنٹ چھوڑا، بڑی پراپرٹی چھوڑی، لیکن ان کو احساس ذمہ داری، ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا نہ کیا، تو یہ ساری چیزیں یہ گلچھروں میں اڑا کر انہی والدین جنہوں نے خون پسینے کی کمائی سے جمع کیا تھا، وہ اس دنیا کے خواہشات میں بسر کر کے دنیا بھی برباد کر لی آخرت۔ اور اگر دیندار بنایا، جیسے اس اللہ کے بندے کو اللہ نے رزق عطا فرمایا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کبھی رزق سے محروم نہیں کریں، جو چیز ان کو دینے تھی وہ دے کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا احساس عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ انا نسألک العفو والعافية فی الدنیا والآخرة، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، ہمارے روزے، تراوی، یہ ٹوٹی پھوٹی عبادات، ذکر، اذکار، تسبیحات، تلاوت اپنی رحمت سے قبول فرما لی۔ یا اللہ، یہ دوسرا عشرہ بھی مغفرت کا عشرہ رخصت ہونے والا ہے، بڑی تیزی سے رمضان المبارک آیا، برق رفتاری سے گزر رہا، اے اللہ باقی ماندہ ایام کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم، جیسے جیسے رمضان کا مہینہ انجام کی طرف جا رہا، اے اللہ اس کے آخری حصے میں ہمارے لیے اور زیادہ خیر و برکات پیدا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں رجوع اللہ کی توفیق عطا فرما۔ وقت کے ضائع کرنے سے، زندگی کو ضائع کرنے سے، اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرنے سے اے اللہ ہمیں محفوظ فرما دے، شکر گزار بندوں کی صف میں شامل فرما۔ وصلی اللہ تعالی على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔